อ๋อใช่ฉันเห็นแล้วก็รู้แล้วก็เขาจ่ายเงินถวายให้โบสถ์หรือยังล่ะ แน่นอนค่ะท่านมหาภิกษุผู้เป็นตัวแทนของเทพเจ้าอัสตาเต้เทพธิดาของบรรดาเทพทั้งหลายพระเจ้าที่สูงสุดเหนือพระเจ้าทั้งหลาย ลูกสาวของเธอมีวิญญาณชั่วร้ายเข้าสิงมันเป็นศัตรูของเทพธิดาอัสตาเต้และเทพเจ้าเบลฉันจะขอร้องต่ออัสตาเต้เทพเจ้าเบลกาดหญิงให้รักษาลูกสาวของเธอ ขอบคุณมากค่ะท่านมหาภิกษุ วิญญาณชั่วร้ายของเทพเจ้ามัดไม่ยอมเชื่อฟังเทพธิดาอัสตาเต้ไม่มีอะไรที่ฉันจะช่วยเหลือลูกสาวของเธอได้แล้วล่ะ เธอไปที่วิหารมาเลยอัสแนป ใช่แล้วล่ะฉันไปมา เห็นได้ชัดๆว่าเทพเจ้าช่วยอะไรลูกสาวเธอไม่ได้ ก็ในเวลาช่วงนี้ของปีน่ะวิญญาณชั่วร้ายมักจะไม่เชื่อฟังเทพธิดาอัสตาเต้นะ ทำไมเธอไม่เลิกล้มความหวังสักทีนะอัสแนป ไม่หรอกไม่มีทางฉันเชื่อว่ามีทางที่จะช่วยลูกสาวของฉันให้หายฉันรู้ฉันขอซื้อ3ชิ้นจ้ะ โอ้สามชิ้นเหรอเออนี่ลูกสาวของคุณเป็นยังไงบ้างล่ะฮะ เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลย ฉันได้ยินมาว่ามีชายคนหนึ่งในอิสราเอลสามารถทำการอัศจรรย์ได ้ฮะเขาทำอภินิหารอะไรเหรอ คนเล่ากันมาว่าเขารักษาคนป่วยคนง่อยคนหูหนวกแม้แต่คนตาบอดก็รักษาให้เห็นได้แต่ไม่น่าเชื่อว่าจะจริงเพราะของอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะ นั่นน่ะสิ อัสเนปฉันได้ยินข่าวที่เธออาจจะสนใจนะมีชาวอิสราเอลคนหนึ่งอยู่ที่กาลิลีเขาเดินทางไปทั่วทุกตำบลทุกหมู่บ้านเพื่อรักษาโรคต่างๆเมืองต่างๆที่เข้าผ่านไปไม่มีใครเป็นโรคกันเลย พ่อค้าที่ตลาดก็เล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังเหมือนกันแต่ฉันก็คิดว่าโอ้คงเป็นไปไม่ได้หรอก ผู้หญิงชาวอิสราเอลที่อยู่บ้านตรงข้ามกับฉันเขาบอกฉันว่าเขาไปงานพิธีของชาวอิสราเอลมาและเห็นกับตาเลยว่าเห็นเขารักษาคนตาบอดให้หายตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อผู้หญิงคนนี้หรอกแต่เขายืนยันว่าเรื่องนี้เป็นความจริง เป็นยังไงบ้างคะเข้ามาสิคะ คุณสบายดีเหรออัสเนป ก็สบายดีค่ะขอบคุณ แล้วลูกสาวคุณล่ะ ก็เหมือนเดิมค่ะ ฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะมาปรึกษาเรื่องลูกสาวของคุณฉันเข้าใจว่าคุณคงรักเธอมากอย่างแม่ทุกคน ฉันรักเขามากค่ะฉันยินดีที่จะตายแทนเขาถ้าเขาจะหายจากโรคร้าย นั่นเป็นความรักที่แท้จริงผู้คนเขาพูดกันนะฉันเองก็ได้คุยกับคนที่ได้เห็นและได้ยินเขาดูเหมือนกับว่า คุณพูดเรื่องอะไรคะ ก็คนเขาพูดกันว่ามีชายคนหนึ่งที่กาลิลีเขาเกิดที่ทางใต้แถวแถวเมืองเยรูซาเล็มยังไงก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะมีอำนาจมากเหนือทุกๆคนทุกๆสิ่งเขายังสามารถห้ามพายุได้แล้วก็ทำมาแล้วครั้งหนึ่ง โอ้เขาเคยไล่ผีออกจากร่างไหมคะ ฉันได้ยินมาว่าเขาเคยนะ บางทีเขาอาจจะรักษาลูกสาวของฉันได ้อัสเนปอย่าเพิ่งหวังอะไรมากๆเรื่องนี้อาจจะไม่จริง ทำไมล่ะคะ ก็มีเรื่องหนึ่งที่คนเขาพูดกันว่าชายคนนี้สามารถรักษาคนตายให้ฟื้นคืนชีพเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้เธอก็รู้เรื่องทั้งหมดอาจจะเป็นเรื่องโกหกที่ชาวอิสราเอลสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้พวกเราชาวคณาอันทึ่ง แต่บางทีมันอาจจะจริงก็ได้นะคะ อัสเนปเธออยากจะไปที่วิหารให้เทพธิดาอัสตาเต้ช่วยเธอไหมล่ะ ฉันไปมาแล้วล่ะ ไม่มีใครช่วยเธอได้เหรอ ไม่มีหรอก เบลและเทพธิดาอัสตาเต้คือเทพที่ยิ่งใหญ่ของโลกถ้าเทพเจ้าเหล่านี้ช่วยลูกสาวของเธอไม่ได้แล้วเราจะหวังให้เทพเจ้าที่ไหนมาช่วยเธอได้โดยเฉพาะถ้าเป็นคนธรรมดา บางทีชายคนนี้อาจจะเป็นเทพเจ้าในร่างของมนุษย ์พระเจ้าที่มีชีวิตเหรอ ม้แต่เบลยังไม่มีชีวิตเลย เขาต้องช่วยฉันลูกสาวของฉันจะต้องหายฉันรักเขามากเรื่องทั้งหมดที่ได้ฟังมาจากคนต่างๆอาจจะเป็นเรื่องโกหกว่าชายคนนี้มีอำนาจแปลกประหลาดว่าเขาจะรักษาลูกสาวของฉันฉันจะไปหาเขาเพราะเราต้องการให้เขาช่วยรักษาเขาจะต้องช่วยเขาต้องแต่ว่าเขาเป็นชาวอิสราเอลและฉันเป็นชาวคณาอันพวกอิสราเอลเกลียดชังพวกเราพวกนั้นไม่มีทางทำอะไรให้เราแม้แต่ให้น้ำดื่มแก้กระหายฉันควรจะลืมเรื่องนี้ซะไม่หรอกฉันจะไม่หมดความหวังและความหวังอันเดียวที่ฉันมีคือชายคนนี้จากเมืองกาลิลีพระเจ้าที่ไร้ชีวิตของเราช่วยอะไรลูกสาวฉันยังไม่ได้เลยแล้วคนธรรมดาจะทำอะไรได้แต่ฉันจะไป ฉันได้ข่าวว่าเธอเตรียมตัวจะไปที่กาลิลี ใช่แล้วจ้ะ เธอจะไปหาเยซูแห่งนาซาเรธเหรอ เขาชื่อนี้เหรอ ชายคนนี้เหรอที่รักษาคนใช่แล้วและเธอก็ไม่ต้องไปที่กาลิลีแล้วเพราะฉันได้ข่าวว่าชายคนนี้อยู่ในหมู่บ้านของเราตอนนี้เขาพักอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งไกลจากชุมชน โอ้ยฉันจะไปคอยที่หน้าบ้านที่เขาพักจนกว่าเขาจะออกมาแล้วฉันจะบอกเรื่องนี้กับเขาลูกสาวของฉันจะได้หายดี ฉันจะดูแลลูกสาวของเธอเองในขณะที่เธอไม่อยู่บางทีฉันควรจะพาเขาไปพักที่บ้านปัญญาของฉันจะได้ช่วยดูแลเขาม ีคนเดินออกมาแล้วนี่ผู้ชายหลายคนนั่นไงชายคนนั้นดูราวกับพระเจ้าดูช่างมีความกรุณาเห็นอกเห็นใจพระเจ้าแห่งความรักเขาเดินมาทางนี้กันแล้วโปรดกรุณาต่อดิฉันเถิดท่านผู้เป็นบุตรของดาวิดลูกสาวของดิฉันถูกผีสิงจนเจ็บหนักดิฉันขอร้องท่านให้ช่วยไล่ผีนี้ไปจากร่างของเธอที อาจารย์ครับไล่เธอไปซะเถอะถ้าเป็นคนต่างชาติเป็นชาวคณาอันมารบกวนพวกเราอยู่ได้ เรามาให้ตามหาลูกแกะที่หลงหายไปจากเมืองอิสราเอล ท่านคะโปรดกรุณาช่วยฉันเถอะค่ะ มันไม่สมควรที่เราจะเอาอาหารของลูกๆไปให้แก่สุนัข จริงค่ะท่านแต่สุนัข ก็ยังมีโอกาสกินเศษอาหารที่หล่นลงจากโต๊ะของเจ้านายนะคะ ยิ่งเลยความเชื่อของเจ้าช่างยิ่งใหญ่เสียจริงๆขอให้สิ่งที่เจ้าหวังจงเป็นจริงเถอะ ไปนี่หนูหายแล้วนี่หนูหายแล้วจริงๆแม่ของหนูคงจะดีใจมาก หนูรักแม่ค่ะแม่ของหนูเป็นคนดีคุณว่าไหมคะ